گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی، گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی. من عاشق توام، تو بگو یار کیستی. گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی، من عاشق توام، تو بگو یار کیستی. هر شب من و خیال تو و کنج مهنتی، تو با کی و مونس و غمخوار کیستی. چند گرد کوی تو گردم، دمی بپرس کینجا چه می کنی و طلبکار کیستی. جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق، اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی. یقین از بیت مقطع دریافته اید که تخلص سراینده چیست. جامی، جامی مدار چشم رهایی ز دام عشق. عبدالرحمن جامی زاده خراسان از شعرای نامدار ایران است و چنان که ادوارد براون خاورشناس ایران دوست انگلیسی درباره اش می نویسد، جامی شاعری بزرگ، محققی بزرگ و عارفی بزرگ بوده است. جامی شاعر و محقق و عارف بزرگ قرن نهم و صاحب اثر معروف مثنوی هفت اورنگ، از احترام و بزرگداشت سلطان حسین میرزا بایقرا پادشاه وقت و وزیر لایق و با تدبیر وی امیر علی شیر نوایی برخوردار بوده است، تا بدانجا که در مراسم گشایش مدرسه در هرات جای جامی را بر تخت پهلوی سلطان قرار داده بودند و او از فرط انکسار در مقابل تخت سلطان نزدیک آستانه در روی زمین نشست. من نه تنها خواهم این خوبان شهرآشوب را، من نه تنها خواهم این خوبان شهرآشوب را. کیست در شهران که خواهان نیست روی خوب را؟ من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، من و خیال تو شبها و کنج خانه خیش، سرود بی خودی و آه عاشقانه خیش. گفتی بگو عاشقا بیمار کیستی، من عاشق تو هم، من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی. هر شب من و خیال تو و کنج محنتی، تو با کی یار، تو با کی یار، مونس و غم خور کیستی. جا تا چند گرد کوی تو گردم، دمی به پرس تا چند گرد کوی تو گردم دمی به پاس جانایی کنجا چه می کنی یا طلب کار کیستی زدام عشق اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی جا اندیشه کن ببین که گرفتار کیستی بودم آن روز در این میکده از درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان.